בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות חכירות וקבלנות, הלכה א'. החוכר שנותן מכל השדה דבר קצוב כך וכך קורין לשנה, המקבל למחצה, לשליש ולרביע. שולחן ערוך חושן משפט, סימן שין חף. א', יש לרמז בזה על פי מה שכתב רבנו במאמר ויומר בועז אל רות וכו', שיש שדה ושם גדלים אילנות ועשבים, היינו נשמות, והם צריכים לבעל השדה שעוסק בתיקונם בכל תיקוני השדה, עיין שם היטב. והעיקר שמביא אותם אל התכלית שהוא כולו טוב, שעל ידי זה יכולים להתפלל, עיין שם היטב. וזה הצדיק הדור העוסק בתיקוני השדה הנ"ל, ובחינת מקבל והריס שיורד לתוך שדה של חברו. כי השם ידבר כביכול נקרא חברו של הצדיק האמת, כמו שכתוב, יכלו רעים למען החי ורעי וכו'. כי הצדיק האמת שעוסק בתיקוני השדה, שזהו תיקון כל העולמות, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ועל כן נקרא בחינת מקבל שדה מחברו, שדה הנ"ל. ועוסק בכל תיקונים של השדה הנ"ל, בחרישה וקצירה וזריעה ונטייה ולנקש העשבים. כי כל אלו הבחינות הנמצאים בבחינת השדה של הנשמות הנ"ל. ולפעמים מקבלו בפשיטות שנותן דרך כלל כך וכך קורין לשנה. ולפעמים למחצה, לשליש ולרביע. זה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה. בחינת עשרה מיני נגינה. כי זה הצדיק בעל השדה הנ"ל עושה ניגונים. וזה כלל ועיקר תיקוני השדה בחינת שלמות התפילה. כי הוא צריך לתקנם ולהעלותם ולבררם ממקום שהם להביאם אל התכלית הטוב. וזה בחינת ניגונים כמובן בדברי רבנו ז"ל על פסוק ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. שהצדיק דן את הכל לכף זכות, הוא מוצא זכות אפילו ברשע גמור, ועל ידי זה מעלהו לכף זכות באמת ומתקנו ומחזירו בתשובה, ועל ידי זה נעשים ניגונים בבחינת הזמרה לאלוקי בעודי. וזה בחינת שליח ציבור שהוא מלקט ומברר הטוב מכל המתפללים וכולי, עיין שם היטב. נמצא שהתיקון שמתקן את הנשמות ומבררם ומעלם ומקבץ הנקודות טובות שיש בהם, זה בחינת ניגונים, כנ"ל, וכמבואר שם היטב. וזה בחינת תיקוני השדה הנ"ל. כי תיקון השדה הוא תיקון הנשמות לקבץ הטוב שלהם ולהעלותם אל הקדושה, שזה בחינת ניגונים, כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל שם, שתיקון השדה היא שלמות התפילה. כי אלו הניגונים הם בחינת השליח ציבור שהוא עושה הניגונים הנ"ל כנ"ל. והשליח ציבור הוא שלמות התפילה, כי עיקר התפילה על ידי השליח ציבור. וזה בחינת המניין שצריך להיות בעשרה, ואז השליח ציבור יורד לפני התיבה, ואזי הוא שלמות התפילה. זה בחינת עשרה מיני נגינה שנעשים על ידי מניין של עשרה המתפללים. ואז הם ראויים לשליח ציבור שהוא מקבץ הטוב ועושה ניגונים, כנ"ל. וזה בחינת המקבל למחצה, לשליש ולרביע, והחוקר מקבל בפשיטות בכך וכך קורין. זה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, בחינת ניגונים הנ"ל שעושה יורד לתוך השדה לתקנה, שזהו עיקר תיקון השדה כנ"ל. כי הוא נותן פירות השדה לבעל השדה, התברך שמו למחצה, לשליש וכו', כדרך המקבל. דהיינו, שמעלה הטוב שבהם למעלה אליו התברך, כפי מה שיכול לברר, לפי בחינת השדה, לפעמים מחצה או שליש וכו'. ומזה נעשים ניגונים ושירות בבחינת שיר פשוט, כפול וכו'. וזה הכל כמנהג המדינה, כפי מנהג והנהגה שנוהגים במדינה, כי כפי הנהגתם בקדושה, כן הוא מברר ומעלה הטוב שבהם עם רב או מעט, כי לפי הנהגתם וקדושתם, כן הוא מעלה הטוב שבהם. ב' וזה בחינת המקבל את השדה לשנים מועטות, לא יזרען הפשטן ואין לו בקורת שקמה. כי מובן מדברי רבנו זל שם שיש מקבלי השדה הנעל שאינם יכולים לקבל אותה רק לשנים מועטות, כי מוכרחים להסתלק מחמת זה. אבל יש שיכולים לקבל אותה לשנים מרובות, מחמת שהם גדולים ומופלגים במעלה עליונה ונוראה מאוד מאוד. וזה שאין כוחו גדול כל כך ואין יכול לקבל השדה ולעסוק בתיקונים כי אם שנים מועטות כנל, עליו הזהירו שלא יזרע פשטן, דהיינו שלא יעסוק בתיקונים הרחוקים מאוד ממנו ידבח, והם מכונים בבחינת פשטן שהוא בחינת גרוע, כמו שכתוב היה וקין מפרי האדמה, ואיתה שהביא מן הגרוע דהיינו פשטן. גם, איתה בדברי רבנו זל, שפגם קין הוא בחינת קץ כל בשר, שהוא בחינת שמחפש אחר חובות בני אדם ומחזר אחר הגרעות שבהם. וזה בחינת שהביא מן הגרוע שמביא למעלה הגריות והחובות של בני אדם. נמצא שפשטן שהוא קורבן קין הוא בחינת חובות וגריעות בני אדם. כי פשטן הוא בחינת גבורות שמשם אחיזת הסתרא אחרא, כמו שכתוב איש אחד לבוש בדים הוא פשטן. ואותן הרחוקים והגרועים ביותר שהם בחינת פשטן אסור לעסוק בתיקונם מי שאין כוחו חזק וגדול ביותר, ואין יכול לקבל השדה כי אם לשנים מועטות, כי יוכלו להזיק לו מאוד כמובן בדברי רבנו זל. וזה אין לו בקורת השקמה, הוא גם כן דוגמתם, דהיינו שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו כקורת שקמה. כי העץ הרע נקרא בשם קורה, כמו שאמרו, טול קורה מבין עיניך. והוא בחינת קורת שקמה שהוא אילן זקן, בחינת מלך זקן וכו'. כי שקמים הם חילוף ארזים, כמו שכתוב, שקמים גודאו וארזים נחליף. וכמו שכתוב בשלמה, ויתן את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים. נמצא ששקמים הם גרועים והם חילוף ארזים. ועל כן נתן המכנה את הרחוקים ביותר בבחינת קורת שקמה. כי הצדיק נקרא ארז, כמו שכתוב, צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה. והרחוקים שהם הפך הצדיק הם בחינת שקמים שהם הפך הרזים כנל. אבל מי שמקבל השדה לשנים מרובות יכול לזורעה אפילו פשטן, ויש לו גם בקורת השקמה. דהיינו, כשכוחו אביר וחזק מאוד מאוד, עד שיכול לקבל את השדה לשנים מרובות, דהיינו שיעסוק בתיקוני השדה, ואף על פי כן יאריך ימים ושנים על ממלכתו, זה יכול לעסוק אפילו בפשטן, אפילו בהזקנים ברשעתם כקורת שקמה. שאפילו אותן הרחוקים ביותר ונזקנו ברשעתם, יכול לקרבם ולתקנם מחמת שכוחו גדול וחזק מאוד מאוד כנל. ג' ושיעור שנים מועטות הוא עד 7 שנים. על פי מדעיתא במאמר פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם וכו', שיש בני אדם שנופלים לבחינת שינה ועובדים פניהם, דהיינו שנסתלק המויכין שלהם. ויש 70 פנים שהם בחינת 70 שנים, ויש שנפלו מפנים אחד או שניים או יותר, ומחזירים להם פנים שלהם על ידי סיפורי מעשיות של 70 שנים שהם בחינת בקרב שנים. אבל יש שנפלו מכל השבעים פנים שבעים שנים, ואי אפשר להחזיר להם פניהם, כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, עיין שם היטב. יש לרמז שזה בחינת שני מיני מקבלים הנ"ל, שיש מקבל השדה לשנים מועטות, דהיינו עד שבע שנים, דהיינו שהוא עוסק בתיקוני השדה הנ"ל רק בבחינת שנים מועטות, שהוא בחינת בקרב שנים, ועל כן השיעור שבע שנים הוא בחינת כלליות השבעים שנה שנכללים בשבע. והבא תליא, שמחמת זה שאין עוסק כי אם בבחינת שנים מועטות, דהיינו בחינת בקרב שנים כנ"ל, על כן באמת אינו מקבל את השדה כי אם לשנים מועטות, כי מוכרח להסתלק, ואינו יכול להאריך ימים מרובים, מאחר שלא הגיע לבחינת שנים מרובות שהן בחינת שנים קדמוניות. כי שם אריכות הימים, כי הם בחינת עתיק אריכות ימים, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן זה, שאין יכול לעסוק כי אם בבחינת שנים מועטות כנ"ל, אסור לקרב הרחוקים ביותר כנ"ל. דהיינו שהם רחוקים מכל השבעים פנים, והם בחינת פשטן. כי פשטן מקלקל השדה עד שבע שנים. רמז על כל השבעים פנים של שבעים שנים שכלולים בשבע כנ"ל. והם מקלקלים עד שבע שנים, דהיינו שהם מקלקלים ונופלים מכל השבעים פנים כנ"ל. ואינם יכולים להתקן כי אם אחר שבע שנים, דהיינו למעלה משבע. היינו למעלה משבעים שנים של שבעים פנים. היינו בחינת שנים קדמוניות שהם למעלה משבעים שנים כנ"ל, והם בחינת שנים מרובות כנ"ל. ועל כן, מי שמקבל השדה לשנים מרובות, דהיינו שיכול לעסוק בתיקוני השדה בבחינת שנים מרובות, שהן בחינת שנים קדמוניות, הוא יכול לזרוע ולתקן אפילו בחינת פשטן כנ"ל. ודייקה בשנים הראשונות, קודם שמגיע לשבע שנים אחרונים, כמובן הדין בשולחן אורך. היינו, שאינו יכול לעסוק בתיקונם כי אם בבחינת שנים הראשונות שהן בחינת שנים קדמוניות כנ"ל. ומחמת שהוא עוסק בבחינת שנים קדמוניות, על כן גם באמת מקבל השדה לשנים מרובות ממש. כי זוכה לאריכות ימים, כי שם אריכות הימים בחינת עתיק כנ"ל. וקין שהביא פשטן נאמר בו ויפלו פניו לשון רבים, שנפלו כל פניו כנ"ל. דלת. ועל כן נקרא יורד. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יורד לתוך שדה חברו. היינו, בחינת שליח ציבור שנקרא גם כן יורד, כמו שאמרו יורד לפני התיבה. והטעם, כי הוא בחינת יורד ממש. שצריך לירד לאים כעמקים להעלות הטוב מכל הרחוקים כנ"ל, שזה בחינת השליח ציבור כנ"ל. וזה בחינת מקבל השדה שהוא בחינת שליח ציבור שעושה ניגונים כנ"ל. וזה שנקרא אריס ומקבל, כי זה הצדיק המופלג ביותר שיכול לעסוק בתיקוני השדה הנ"ל, הוא בחינת משה, כי העלה נפשות ישראל ממדרגה פחותה מאוד מטומאת מצרים, למדרגה נוראה מאוד לקבלת התורה. כי משה היה ענב מכל האדם והיה מוצא זכות בכל אחד מישראל. והיה יכול להלביש התורה בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. היינו רוב ספר בראשית שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. כי הדורות הראשונים היו ימיהם ארוכים ביותר. ואיתה, שזה מחמת שהיו ימיהם מבחינת שנים קדמוניות. ומשה רבנו עליו השלום סיפר מעשיות שלהם בספר בראשית, שזה בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. ועל כן זכה משה שלימדו השם יתברך להיות שליח ציבור, כמו שכתוב היעבור השם על פניו. ואמרו רבותינו ז"ל שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ולימדו סדר תפילה. ועל כן היה יכול להמשיך בחינת פנים לישראל. כמו שמצינו כשרצה השם יתברך לסלג בחינת הפנים על ידי פגם ישראל, עמד משה בתפילה ופעל בקשתו והמשיך הפנים, כמו שכתוב פנה ילך וכו'. ועל כן זכה לקירון אור הפנים, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים על ידי שהיה ממשיך ומלביש את ישראל באור הפנים. ועל ידי זה זכה לקבל התורה, כמו שהייתה בדבר רבנו זל, שעל ידי שמעלים נפשות ישראל, על ידי זה זוכים לקבל את התורה בבחינת ולוקח נפשות חכם. בחינת עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה, עיין שם. גם איתה, שעל ידי תפילה שכולל נפשו עם נפשות רבים מתפלל, על ידי זה ממשיך תורה. ושני הבחינות הם אחד. כי על ידי שמעלה נפשות ישראל, דיינו שמעלה הטוב שבהם, על ידי זה הוא שלמות התפילה, בבחינת תפילות רבים, שזה בחינת השליח ציבור כנל. ועל ידי זה מקבל התורה כנל. ועל כן נקרא מקבל, בחינת משה קיבל תורה מסיני. וזה שנקרא אריס, שזה בחינת משה שהתורה מאורסה לו. כמו שאמרו רבותינו זל על פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. ועל כן נקרא אריס כנל. על פי מה שמובא לאל דברי רבנו זל, שבחינת שליח ציבור הוא שמעלה הטוב מכל אחד ואחד ועושה מזה ניגונים, ועומד ומתפלל עם כל הטוב, עיין שם בדברי רבנו זל. על פי זה מבואר היטב סדר התפילה. שבתחילה אומרים סדר הקורבנות וקטורת, שזה לברר ולהעלות הטוב מעמקי הקליפות כמבואר. ועל ידי זה שמעלין ומבררין הנקודות טובות מן הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות כנל. וזה שאומרים תכף אחר כך פסוקי דזימרה, שהם בחינת הזמירות וניגונים שנעשים על ידי בירור הנקודות טובות שהיו מפוזרים בתוך הרע כנל. שזה בחינת הזמרה ללוקאי בעודי כנל, בחינת פסוקי דזימרה כנל. ועל כן אומרים בסופם שירת הים שהוא שבח נורא מאוד, ונאמר בדרך שירה. כי זה אנו צריכים עתה לומר שירה, היינו זמירות ושירות בחינת ניגונים שנעשים מקיבוץ וברור הטוב כנל. ועל כן בהשתבח שהוא גמר וסיום השירות והזמירות, אז צריך השליח ציבור לירד לפני הטבע, כמו שכתוב בשולחנו אור החיים, שעיקר שהשליח ציבור יורד לפני הטבע הוא מן השתבח. כי אז היו הזמן של השליח ציבור, היינו בגמר הזמירות ושירות, אז יורד לפני התיבה. וכלל כל הזמירות והניגונים בהשתבח, שהוא סיום וחתימת כל הזמירות וחולל כולם ב-13 מיני זמרה. כי עיקר בחינת השליח ציבור בבחינת הניגונים כנל. ועל כן המנהג שהשליח ציבור מתחיל לנגן בהשתבח. וזה שאמרו רבותינו זל, ששירת הים נאמרה בסדר שליח ציבור ועונים. כמו שאמרו, משה אמר אשירה והם עונים וכו'. כי עיקר בחינת השליח ציבור בבחינת שירה וניגון כנל. ואז סמוך לשירת הים, השליח ציבור יורד לפני התיבה ואומר ישתבח כנל. ואחר כך אומרים קריאת שמע שהוא בחינת כולו אחד, כולו טוב, שלזה זוכין על ידי הניגונים והזמירות. דהיינו על ידי שמקבצין ומעלין הטוב מהרע, ומקבצין אותו ועושים מזה ניגונים כנל. ואזי הוא בחינת כולו טוב, כי הרע נתבטל על ידי שבררו משם הניצוצות והנקודות טובות, ונעשה כולו טוב. על כן, אזי אומרים קריאת שמע, בחינת השם אחד, בחינת כולו טוב, כולו אחד כנל. אחר כך עומדין בתפילה. כי עתה אנו יכולים להתפלל בשלמות בתכלית. כי עיקר שלמות התפילה על ידי בחינת כולו אחד, כולו טוב כנל, כמבואר היטב כל זה במאמר ויומר בועז הנ"ל. אחר כך, השליח ציבור חוזר התפילה, שזה בחינת שלמות התפילה בבחינת כולו אחד וטוב. דהיינו כשעומד בסוף התפילה, דהיינו בתחילת התיבה של תחילת התפילה. שזה בחינת חזרת השליח ציבור, שאחר שהציבור גומרים ועומדים בסוף התפילה, עדיין הוא עומד בתחילת התפילה וחוזר אותה כי כולו אחד. כי השליח ציבור הוא בחינת תכלית שלמות התפילה ובחינת כולו אחד, כולו טוב כנל. ומבואר זה קצת לאל בהלכות שליח ציבור בשולחנו אור החיים, עיין שם. וזה שאמרו רבותינו זה על כל האומר שירת הים בכוונה, מוחלין לו כל עוונותיו. וגם אמרו בשירת דבורה, שעל ידי השירה נמחלו עוונותיהם. כי השירה הוא בחינת ברור וקיבוץ הטוב בבחינת שירות וניגונים, ואזי נתבטא לרע שזה בחינת מחילת עוונות, אמן, כן יהי רצון. וזה שהיו הלווים מנצחים בשיר על הדוכן בשעת הקורבנות. כי הבאתליה. דהיינו הניגון נעשה על ידי ברור הטוב מן הרע שהוא בחינת קורבנות כנל. וזה בחינת סמיכת פסוקי דזימרא לקורבנות כנל. וזה בחינת רינה זו תפילה. כי שלמות התפילה בבחינת רינה וניגונים שזה בחינת השליח ציבור כנל. וזה בחינת שהיו מנגנים בשעת מלחמה, ועל ידי זה היו מנצחים. כמו שכתוב, ובעת החלו ברינה ויתן השם וכו'. כי הרינה והניגון הוא בחינת ברור הטוב מן הרע, ועל ידי זה הרע נופל, ועל כן נופלים השונאים על ידי זה. כי הם נאחזים בהרע. וכשמבררים הטוב משם בבחינת ניגון כנל, אזי נופלים. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל, שעל ידי שמנגנים ניגון של האומה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא רואה בצרותינו ומושיע לנו. כי הניגון הוא בחינת ברור הטוב, שעל ידי זה נופל הרע, ועל ידי זה בא לנו ישועה כנל.